prije, koliko je te prijašnji, dakle, ciklus držao. E, toliko ista, i sad nastavi. Ako to ne zna žena, ili zbog toga što prije nije imala, prvi put dobila, ili je zaboravila, onda se vraća na prepoznavanje. I kako se prepoznaje krv od hajda, od ostale krvi? Krv od hajda je crna, a zdrava krv u organizmu je crvena. Zatim, krv od hajda je, nije tečna, dakle, kruta je. A zdrava krv teči. Teči. Krv od hajda ima poseban, dakle, nečistoću i smrad. Dok čista krv nema te smradi i čista krv se gruši. Čista krv se zgrušava. Potom žena može prepoznati šta je krv od mjesečnog ciklusa, a šta je krv koja je zdrava krv, teče iz nekog drugog krvnog organa koji je povrijeđen ili nešto drugo. Dobro, ako žena ne može da prepozna, non stop se pojavljuje krv, ali ne može, nema nikakve razlike. Ne može da prepozna kad je to krv od mjesečnog ciklusa, kad je krv od istihade, dakle kad će se ponašati kao sahib i uzur, a kad će se ponašati kao žena koja je u mjesečnom ciklusu, onda će se, dakle, ima dvije stvari. Ili je zaboravila koliko je dana prije toga imala. Ako je to zaboravila, onda se vraća i pita koliko njene najbliže rodice obično mjesečno imaju. I toliko će dana u mjesecu odabrat, s početka mjeseca, na primjer, 7 dana, računa da je hajd, ostalo računa da je sahib i uzor. Ako je zaboravila koliko dugo traje. Međutim, ako je zaboravila kad je joj bio ciklus, na početku, u sredini ili na kraju mjeseca, onda će uzeti, odrediti sebi na početku mjeseca. Odrediti sebi na početku mjeseca. Međutim, ako zna da je bilo oko polovine mjeseca, ne sjeća se tačno kad je, onda će uzeti tačno sredinu mjeseca i to će računati kao hajd, a ostalo će računati kao da je sahib i uzur. Da je sahib i uzur. Znate šta je sahib i uzur? Znači, za svaki namaz uzima abdest, očisti se, uzma abdest i klanja. Kad nastupi vakat, jeste, kad nastupi namasko vrijeme, uzima abdest. Ili se okupa i spaja podne i kindiju, pa se opet okupa i spoji akšam i jaciju. A sabah posebno, zato što se sabah ne spaja ni sa jednim od namaza. Dobro. Probleme isto tako nastaju kad se kod žene mijenja. Ovo je kad non stop teče. Znači, kad non stop se pojavljuje krv, ovo ovako će se ponašati. Vratit će se ako joj je poznat prijašnji ciklus. Ako joj nije poznat, prepoznavat će. Ako ne može da prepozna, gledat će po najbližim rodicama. Dobro. Poslije toga imamo problem ako se kod žene jednom u mjesecu pojavi 6 dana, u drugom mjesecu 3 dana, četvrti put 8 dana, poslije se pojavi 10 dana. Šta je od ovoga mjesečni ciklus, a šta će se računati nešto drugo? Ovdje je najlakše ovako zapamtiti. Kad se pojavljuje krv, žena je nečista. Kad nema krvi, žena je čista. I završena. I završena rasprava. To je što se toga tiče. Dobro. Ima jedan problem. Ukoliko žena ima 6 dana svaki mjesec, međutim, nekad se desi da u okviru tih 6 dana, u toku čitavog dana ne pojavi se nikako krv. Je li čista ili nije? Nije čista. Jer joj je to u okviru tih 6 dana, u okviru tog njenog ciklusa. I normalno je da se nekad pojavi ta obustava i ne pojavljuje se krv u toku cijelog dana. U toku cijelog dana. Ako se to desi unutra tih njenih 6 ili 7 ili 10 dana. Dobro. računa se kao nečista, ukoliko u okviru tih šest dana, kad joj se pojavljuje krv, jedan dan prestane, ne pojavi se. U toku jednog dana, skoro čitavog dana se ne pojavi, onda se računa da je nečista. Dobro. Šta se, u što se računa? Ja sam mislio da su uzreli ljudi. Da se mora komotno razgovarati o propisima Allahove vjeri. Taj. U što se računa takozvano žutilo i crvenilo koje se često pojavlje kod žena. Imamo hadis, kaže Aisha radijallahu anha, kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata shay'an. To je hadis kod Buharija. Nismo računali kudru i sufru, znači to žutilo i crvenilo pomiješano sa bijelom substancom, nismo računali ni u što. Po ovome hadisu bi ispalo da se to ne računa u hajz, da je žena čista kad joj se to pojavlji. Međutim, rivajet kod Ebu Davuda kaže ma kunna na'udu sufrate wal kudrate shay'an ba'd at-tuhr. Znači nismo računali to žutilo i crvenilo koje se pojavljuje kod nas nakon što se očistimo. Ni u što nismo računali. Znači, ukoliko se pojavljuje ovo prije nego žena završi, prije nego joj prestane ciklus, ukoliko se to pojavljuje, to se računa u ciklus. Međutim, ukoliko prestane ciklus, ne pojavljuje se, prestane joj uobičajeni njen ciklus, prestane i žena se okupa, očisti i poslije toga dan ili nakon toga ponovo se pojavi žutilo i tako nešto, to se ne broji ni u što. Znači, ostaje žena da je čista i ne treba to da joj pravi vesvesu. Ovo su jako bitne stvari. Zamislite ženu koja ne poznaje ove propise. Hoće da klanja. Ne zna hoće li klanjati. Treba postiti, ne treba postiti. Smije li muž prići, ne smije. Šta je sa njom? Klanja, nije sigurno je li to sahi i tako dalje. Znači ovo treba, jako, jako je bitno da se ovo zapamti. Dobro. Šta je mustahada? Ovo je hajd. Mustahada je svaka krv koja se pojavljuje i teče non stop poslije hajda. Rekli smo da je u mustahadi žena kao sahibi uzur. Kao sahibi uzur. Dobro, to je što se tiče namaza i posta. Što se tiče, smije li muž sa njom spavat? Smije. Po ispravnom mišljenju? Smije. Po ispravnom mišljenju? Smije. Jer je nema šerijatske zapreke za to. Šerijatska zapreka je da ne smije spavati sa ženom koja je nečista. Dobro, dalje. Nifas. Postporođajno krvarenje. Je isti propisi su za postporođajno krvarenje isto kao i za hajd. Po svemu osim po dužini i počem još od šerijatskih propisa. Šta smije? Smije joj hajde učiti Kur'an, nije to, nego ne brujio joj se idet prema tome. Ne računa joj se priček nakon razvoda prema tome. Žena, kad bi se porodila 2 sata nakon što joj muž umri. Je li tako? Porodi se 2 sata nakon što joj muž umri. Čim se porodi, prestoji joj idet. Odmah se može udati za nekog drugog. Je li tako? Prestoji joj idet. Iako je još uvijek u nifas. Po tome se nifas razlikuje od hajde. Samo po tome. Dobro. Šta je nifas? Postporođajno krvarenje. Kad se računa da je nifas? Žena počne krvariti. Danas porodi se nakon 5 dana. Je li to nifas ili nije? ili se računa od porođaja. A šta je s onim krvarenjem prije porođaja? A? Sahib je uzor prije. Pazite, ulema je napravila razliku. Ukoliko to krvarenje počne prije nego što se žena porodi i žena osjeti porođajne bolove, onda se računa da je nifas. Onda ne klanja, ne posti, ste razumili. Ukoliko joj počne to krvarenje, a ne osjeća nikakve porođajne bolove, nikakvu drugu promjenu, onda se to ne računa, onda je sahib uzor. Onda je čista žena. Sve dok se ne porodi i ne osjeti porođajne bolove. I onda se računa 40 dana od porođajnih bolova. Dobro, 40 dana, zato što imamo hadis, kaže Aisha radijallahu anha, kanat nufasa tajlisu ala ahdi nabi sallallahu alejhi ve sellem mudata 40 yoma. Žene su nakon porođaja sjedile za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem 40 dana. Dobro. Ukoliko bi ženi potrajalo duže od 40 dana, pojavljivala se krv, sahib je uzor. Broji se. Sve dok nema nikakve razlike. Jer može biti kod neke žene da se pojavljuje krv i krvarenje i duže od 40 dana. I važi svi propisi. Hadis je, može se odnositi na većinu. Može se odnositi na većinu. Jer nije ograničeno i rečeno strogo da poslije toga nije više nifas. Dakle, dok ima tak, dok se pojavljuje krv, žena je u nifasu. I važi propisi nifasa. Brzo ćemo završiti šta. Dobro, ukoliko prestane prije 40 dana, je li čista? Jeste, čista je. Dobro, ukoliko prestane prije 40 dana, nekoliko dana ne pojavljuje se i onda se pojavi, šta je onda? Onda može biti da je hajd. A ako nije hajd, ako je ista ona krv koja se pojavljivala za vrijeme nifasa, onda se opet računa da ju se vratio nifas. I ponovo je u nifasu. Dobro. Može klanjati, znači čim prestane, ako se dva, tri dana ne pojavlji, ona se očisti i klanja, posti i sve ostalo je dozvoljeno. Dobro. Kad je nifas? Žena, desi joj se spontani, dva mjeseca nakon začeća. Ili to nifas? Ili tri mjeseca? Ili četiri mjeseca? Kad počinje nifas? Nakon četiri mjeseca. Zašto nakon četiri mjeseca? Zato što po hadisu od Ibn Mas'uda kaže da treći put nakon 40 dana dođe melek i udahne dušu. Dobro. Oko toga se niko ne razilazi. Znači, žena ukoliko rodi nakon 120 dana, nakon 4 mjeseca od začeća, računa joj se nifas. I to dijete koje se rodi nakon toga, klanja mu se dženaza. Klanja mu se dženaza. S tim da treba znati da nije vađib malodobnoj djeci klanjati dženazu. Nije vađib, nego je poželjno, steha. Dobro. A šta ako žena rodi od 90 dana? 100 dana? Prije 120 dana? Jel nifas ili nije? Nifas je, dakle, sve što žena rodi nakon 80 dana. Nakon 80 dana. A to što je rodila, razaznaju se lik ljudski. Znači, razaznaje se glava, ruke, ima sve oblik, ima konturu ljudsku i oblik ljudski. Ako rodi nešto tako nakon 80 dana, računa joj se nifas. Ako se ne može razaznati oblik ljudski, onda se nakon 80 dana, a prije 120 dana, ne računa nifas. Ne računa nifas. I to je otprilike ono što bi trebalo tvrdo zapamtiti. I ovo je najkraće moguće što je se moglo govoriti o hajdu. Neki učenjaci, na primjer, u šafijskom mezhebu ćete naći u njihovim knjigama po 150 stranica, po 200 stranica o propisima hajda. Mislim da je stvar oko toga možda previše iskomplicirana. Kad se vratimo na hadise, vidimo da tu imam par hadisa i par šerijatskih propisa i vidjet ćemo ashabe da se nisu toliko zamarali time, da su ti propisi ipak jednostavni. Znači, kad se pojavi krv, nečistaj, kad nema, čistaj, kad non stop teče, onda prvo se vraća na stari svoj ciklus, ako ga nije imala, onda se vraća na bliže rodbinu, ili prvo se vraća na prepoznavanje, jel tako, na prepoznavanje, ako ne može da prepozna, onda ostaje i kao što je ciklus kod njene najbliže rodbine. Kao da si imao pitanje. Žena može učiti Kur'an u hajdu i nifazu. Zašto? Zato što smo, kad smo govorili o džunupluku, rekli da hajd i nifas nisu isto što i džunupluk. Čovjek kad je džunup i žena kad je u džunupluku, ne smije učiti Kur'an. Ne smije ga ni čitati, ne smije ga ni na pamet učiti. Međutim, u hajdu i nifasu smije. Zašto? Zato što to nije, dakle, ne dešavaju se po njenom izboru prije svega. Ne može prestati kad ona hoće. Zato što duže traje, može se desiti da zaboravi Kur'ana i tako dalje. Znači, može učiti Kur'an. Nema ni hadis da je zabranjeno, ima samo za džunupa. I ovi koji kažu da ju je zabranjeno, prave analogiju na osnovu džunupa. A mi smo sad spomenuli razlike. Da bi se analogija upotrijebila, mora biti ista stvar po svemu. Ili po većini stvari. A mi vidimo da džunupluk i hajd i nifas nisu ni po čemu skoro slični. Nije skoro ni po čemu nisu slični. Zato se propis ne može prenijeti sa džunupluka na hajd i nifas. To je bilo otprilike toliko. S ovim smo završili područje čistoća. Ulazimo u područje namaza. Pujro. Kad prestane, dakle, kad se pojavljuje neredovno, žena kojoj prestane se pojavljivati krv i ukoliko to potraje većinu dana, dakle, ona treba da se okupa. Treba da se okupa i da klanja. Međutim, ukoliko se desi da nakon tog perioda ponovo se pojavi i još traje dva dana, znači da je to sve skupa bila nečista. Znači da je sve skupa bila nečista. A koliko se ne pojavi više, nakon što je jedan period bila, nije joj se pojavljivala, ona nije klanjala, očekivala, hoće li se pojaviti, neće, i onda se okupala, onda će naklanjati one namaze koji su joj u tom periodu prošli, namaz, dva, tri. Ako je klanjala, onda, ako počne klanjati, posle se pojavi, znači da je se pojavilo nakon duže od jednog dana i to bi otprilike bio već, može se računati, druga nečistoća. Ne smatra se da je uradila nešto što je zabranjeno, Allah najbolje zna. Znači, u ovim slučajevima, fattakullaha mastata'tum, bojite se Allaha koliko možete. Koliko možete. Zato kad žena kaže, nakon mjesec dana kaže, čovjek je razveo, i žena nakon mjesec dana kaže, ja sam već imala tri mjesečna pranja. Znači da ju isteku idete. Šta će mu reći? Lažiš? Ha? A može se desiti? Može li ili ne može? Prema ovome što smo rekli, može li se desiti ili ne može? Može se, znači, desiti. Zato ćemo samo tražiti od nje da to posvjedoči neko koju je rodbina blizak, da posvjedoči i bit će slobodna. I bit će slobodna. Svakako, ukoliko se žena, dakle, uđe namasko vrijeme i ona tek onda joj se pojavi krv, mora naklanjati onaj namaz koji nije klanjala. Ako uđe podnevsko vrijeme, danas je ušlo 8 minuta do 1. U 1, prije nego što je stigla klanjat, ženi se pojavi krv. Mora klanjat tu podnu. Mora klanjat tu podnu. Po nekim učenjacima, čak i ikindiju. Čak i ikindiju. Isto tako i sa akšamom. Isto tako i sa akšamom, da klanja uz njeg ijaciju. Da klanja uz njeg ijaciju. Dobro, ima li još kakve pitanja? Poslije kad se očisti. Poslije kad se očisti. Kad prestane, dakle, kad prestane pojava krvi, ostaje zabrana da ju ne smije prići sve dok se ne okupa. Sve dok se ne okupa. Nema vremena sada spominjem sve dokaze za sve. Imaju kuranske ajete, imaju hadise. Uglavnom zapamtite ove propise. Namjerno nisam htio da se puno bavimo oko ovih propisa, zato što se mogu ukratko objasniti i zato što se na osnovu ovih par pravila koje smo sad spomenuli za pola sata može se čovjek orijentisati u životu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od rija'a, pretvaranja i nifaka, licemjerja i od širka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od svakog lošeg ahlaka i morala. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kojima će koristiti Kur'an i kojima će svjedočiti na sudnjem danu, a neće biti svjedokom protiv njih. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin, fastaghfiruhu ayyuhal mu'minun, innahu huwal ghafurur rahim. ندمت لفعلي ذاك المهين.